أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسلكو غينا لولو موكي نيغي لين دي نيو نيو الاسلام di len ziyara di len balu aq di len bal aq di ñaan bu yalla subhanahu wa ta'ala ci wër bu mag wi ñu nek mu wër yu yermande wëru muñ wëru tabe wëru ñeegël wëru jot sa bop ci safara yalla ci yalla yeerum ñu ngi len ci balu aq bu baakha baax di len ci encourager tamit di len ci soñu ay ndaw rawati na ndaw yo xamne ay julit lañ buñu toge ci wër koor japp ne war nañu mëna fatalante seen diiné lolu yiw bo ci nek lolu xéewal la lu am importance la lu diiné fonk la lutax moy l'islam diiné ndaw la du diiné magget islam ku magget bokkato bo nekké xalé bu goor wala xalé bu jigen ñepp ñolay soxla suma don joxe misal équipe bu nawetan bi ci koñ bi ay pa ak ay mère ño fay football wala tan ño fa nek équipe bu basket bi ci koñ bi ay pa ak ay mère ño fa nek wala lepp lo gis ci aduna nit ñi difa yëngatu ay ndaw ño fa nek yi goor ak jigen ñom la aduna soxla nonu aduna soxla ndaw yi non la yalla subhanahu wa ta'ala soxla ndaw yi goor ak jigen bo nekké xalé bu goor wala xalé bu jigen nga asalo sa bop nek ci tiaxani di fo ba magget gad krus outeli jakaja wala out kol def sa bop yalla du ko nonu parce que bi nga nekké ndaw ñepp soxla la la yalla soxla so fi baye yalla nak dem ci doomu adama yi top aduna di ciakaay ba magget nga xamne mëna to dara kenn soxla wu la bu doon xalé bu goor la bu dem ba magget bëgg dugg ci benn kër ñaan soxla bëgg fa ut jabar luñ koy wax magget bi bu doon xalé bu goor la bu bëgg tak magget bu jigen luñ koy wax magget bi kon ni la kenn soxlaatulé bo bu toggé ba magget bëgg ñëw ci yalla ay sonal sa bop kon jamono ji ngeen toll jamono ji la leen yalla soxla kon sant ñeel na yalla bi ngeen ci toggé ba conscience am xel ne lepp lu ngeen nek lepp lu ngeen mëna def wal ngeen ci programmer seen diiné lolu sant yalla la benen bi moy bi ngeen tanné waxtané aqwa jur julit lan moko war envers papa ak yayam julit bu goor ak bu jigen lan mo war julit bu goor wala julit bu jigen ci way juram sa ñaari way jur yi la yalla denk lan la la ci yalla wax lan la ci l'islam wax lan la yonent bi jangal ci ñom bu ñu toge ba waxtu wi ci wéru koor jaaduna ay julit yu goor ak yu jigen nek ndaw waxtane ñun kat lan la ñu yalla sant ci sunu nday ak sunu baye loolu jaadu la lutax moy ci jamono bi ñu tollu nga xamne mbiri dafa jaxaso nit ñi nek ci lendeum lélé ci ñun amna ño xamne dem nañ ba faté sen nday ak sen baye ñoy ñan ci ñom tay bo doon dugg ci kër yi di laaj wayjur yu goor yi wala warju yu jigeen yi nga leen di wax sen doom ji ban taxaway la taxaw ci yeen di nga am mettel ci xalé yu goor yu bari ak ay xalé yu jigeen yo xamne ñom japp nañ ne nday ak bay morom lañ lélé nga gis ay xalé yu goor ci bir kër tuddé sen papa Abdoulaye Ndiaye mbokk yi mané lélé ci koñ ci kër ci quartier ab xalé bu goor wala ab xalé bu jigéen tuddé bayam Abdoulaye Ndiaye wala ab xalé bu jigéen tuddé yaayam mère nangam pa nangam lu ko waral moy ñak xam ñaar ñi lan lañ ci yow su ko défé suñu waxtaan wi ñuy waxtaan diko fatali soñu lay doon soñu suñu bop soñu suñu rak soñu suñu dom soñu suñu jarbat yu goor ak yu jigen pour ñu xam nday ak bay ban position lañ am ci l'islam li tax tay nit ñi respectetu ñu sen papa ak sen yaay sen way juri moy ñak xam ñaari way jur yoyu lan la yalla wax ci ñom dafa am ben xale bu goor bu febar ci jamono yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi mu febaré yenen tibi dal koy fekk fi mu teud febar mu ne ko waxal la ilaha illallah pour bo de nga dugg aljanna xalé bi mënu ko wax, xalé bu goor bi mënu ko wax. Waxal la ilaha illallah bo de nga dug aljanna mënu ko wax. Muy jëm lamine bi di tag su ne la du dem. Yenent bi daal di lacc mu ne ki est ce que yaayam ngi dund. Sahaba yi ne ko waaw yaayam ngi dund kay. Dem leen ngeen wo ko. Ñu wo yaayam, yaayam ñew ñu ne ko ndax xam nga ki teud fi, mu ne xam naa ko kay. Salan la, mu ne sama doom la. Yow yaa ko jur sa biir, mu ne waaw. Xanaa yéen ñaar da ngeen am problème, mu ne yaay ji ne waaw dañoo am problème man ak moom. Lan moo leen boole? Mu ne dafa jël jabaram teg sama kaw. Dafa am jabar. Lu ko jabar ji wax loolu lay def. Jël jabar ji teg ko sama kaw. Yaay ji ne yonent bi loolu laa ko meree. Yonent bi ne ko baal ko parce que soo ko baalul instant yi mu ngi waaj a dee, soo ko baalul bu dee dee dem safara. Yaay ji ne ko na dem safara lu ci sama yoon, kii du ma ko baal ndax dafa tàngal sama xol. Ah, yonent bi daal ne Bilal foo nekk, mu ne maa ngi nii. Mu ne àndal ak diw ak diw ngeen dem ci àll bi, foral ma ay mat, taxanal ma ay mat ba mu bari comme kii dafa nar a lakk, bu dee yàlla da koy lakk ma lakk ko fii ci àdduna balaa muy lakk safara alaxira. Bilal daal di ànd ak sahaaba yi, ñu dem taxan matt mu bari ñu indi ko teg. Yonent bi ne taal leen matt yi, ñu taal ba mu tàkk rek yaayu xale bu góor bi daal di tiit. Mu ne yonent bi loo bëgg a def sama doom, yonent bi ne lakk ko comme yàlla da koo nar a lakk alaxira ma lakk ko léegi ndax safara bii moo gën a sedd ba ko yàlla nar a def. Yaay ji ne ko xaara ba nga lakk sama doom rek. Lan la? Léegi sax baal naa ko. Baal naa ko lépp lu ma defoon. Ci xol bu sedd guy, yonent bi daal di jël loxoom daal di teg ci dënnu waa ji ne ko waxal laa ilaha illallah. Xale bu góor bi daal di wax laa ilaha illallah daal di dee. Lan moo tax gémmiñ googu fasu woon? Bañoon wax laa ilaha illallah, léegi-léegi mu wax ko. Lan moo tax? Mooy yaay ji da koo baal. Kon ñu nit ku ci sa yaay mere, ku ci sa baay mere foo jëm. Mbokk yi, yéen ndaw yi toog fi sama kanam, góor ak jigéen, maa ngi leen di dénk di teg sama ndénkaane ci ndénkaane yàlla, ndax nday ak baay ndénkaane lañ. Yàlla moo leen ndénkaane. Mbokk yi, xam ngeen président Macky Sall, xam ngeen ko, su jëloon dara dénk la, loolu mu la dénk noo koy def? Da nga koy fonk, fonk wala da nga koy sànni ci mbedd mi? Da nga koy lu tax? Ndax ku rëy ku mag moo la dénk. Serigne Mame Sow Sy, xalife général, bu la dénkoon dara ngay def lu tax? Ah, xalife général de Mourid, bu la dénkoon dara koy ngëpp. Allahu akbar. Yàlla nag su fekkee ñii bu la dénkee dara nga ngëpp, yàlla nag mii seen borom. Okay. Kon nañu dégg wax ci bu baax. Comme nañu dénkee ñee, nañu déggee ñee bañ ñu dénkee. Nday ak baay mbokk yi ndénkaane la. Yàlla moo paquete amble. Gis nga jigéen ñi bu ñuy dem cadeau mariage, bu ñuy dem mariage dañuy yóbbaale cadeau. Nan lañ koy def? Dañ koy yóbbu marché defar ko mu rafet. yalla non la def ndey ak bay ñu ba ci yow mu ne la ñaar ñi dama la ko denk sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ci ben sar bu tuddu al isra ci aya 23 24 25 sunu waxtaan wi yeb ci ñetti aya lañ koy def duñ ko genn sunu waxtaan wi fi ba tisba ci ñetti aya yi lañ koy def duñ ko genn ci waxu yalla bi ci suratul isra ci alquranul karim yalla di denkaane ndey ak bay comme yeen ne ngeen ku len denk ku for ku ne lamu len denk di ngeen ko japp di ngeen ko ngeup kon ki gëna for ñepp moy denkaane moy buru bur yi borom jam ñi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo ñuy denk sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ci qur'an بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا سن بروم نينا غيناو بما جالي من يالا بما ليرالي لما ورا ليرال سي مان wax man may kan ci jam ñi man yalla wa qada atena digle na santane na kan rabbuka sabron yow mi tok jakar lok man ba ngay deg sama wax sabron neena ginnaw man yalla bama jalle bama wuyé mala sante mala digël bul jaamu alla ta'budu illa iyya bul jaamu kenn ci kaw suuf kudul man yalla ndeke jaamu yalla moko mom kenn momuko yow mbindef yow jaam amo droit jaamu kenn kudul yalla xam ngeen xaj amna ci sen koñ jerejeuf xaj dafa am fulla du top kudul boromam bu ngeen gennon legui di dem marché nit ñi li ñuy bari bari bari bari xaj boromam dong lay top waye tamit julit julit boromam rek la wara top sa yo gisee julit mu bayyi boromam rek top kenen rek xamal koku julit bu yees la ndax amo kudul sa borom lutax bim lay bind kan moko fekke bi ngay nek sa biru yaay yakkan yena fa nekkon bi ngay juddu ku ci munon dara bo faato nga de ñu duggal la ci morgu bi ku ci mun dara ku la fay fekk yëkëti la ne la jogal xara rek bay ba nga laal ko pourtant fi ñu tok ni bu ben way ñewon ponkal di la door kenn ku gëna ponkal koku ñew lu muy wax bayil boy bi yow no xara ba nga laal e gis koku daal di bayyi lutax parce que ke mo upp doole ki wala wala même sax ci keur gi en say nga bëgg laal ben xala safa fa le eh nga xol ko mu ne xara ba nga laal xale ngay naxa sa xandal ba génn dem doko laal. Allah subhanahu wa ta'ala sunu borom bu tëralee nit ci morgu bi, kan mooy ñëw ne jógal ñibbi? Loo fi def, ku la fi tëral anamu kay wax loolu? Xam nga yàlla bu tëralee kenn lu ñuy wax, ñun ñëpp buñ ñëwee dañuy yaru. Anamu ñu ne mun ci biir nga ñëw ubbi muri xool jéem a tëdd jooy jooylu génn daal di yor dokk munoo ci dara. Parce que kii ki ko jàpp moo ko ëpp doole. Kooku di def loolu nag soo ko bàyyee bañ koo topp amoo jom. Kooku nga xam ne bi mu lay bind kenn fekkewu ko, su la reyee kenn du ci mun dara, boo ko toppul amoo jom. Boo ko toppul topp keneen, wala nga topp leneen, topp xale bu góor wala nga topp xale bu jigéen, wala nga topp ay ëkk wala ay këram wala xàmb wala amoo jom. Ku toppul sa borom rek amoo jom, amoo fulla, amoo fayda. Lu tax fi mu jaar ak yow, yàlla fan la jaar ak ñu bi ñuy bind? Lan la ñu bindee? Ndox, ndox mu feesul xottu gerte, ndox mu doyee di min maa'in mahin fa ja'alnaahu fi qaraarin makiin ila qadirin ma'luum fa qadarnaa fa ni'mal qaadiruun. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne yéen doomu aadama yi war ngeen xam man maay kan ci yéen, fan laa jaar ak yéen? Bi ma leen di bind ndox laa leen binde, ndox mu doya di, mu salte, mu doy waar. Ndox moomu ku mu taq séeré boo xëyee suba fóot ko, ku mu taq sa yaram boo xëyee suba sangu. Sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ndox moomu laa jël, ma sàkk la ci yow mii. Ba ma ko jëlee fan laa ko dugal? Ci biiru jigéen, ci sa biiru wëy jur laa ko dugal, denc ko foofu. Bi yàlla jëlee doomu aadama denc ko ci biiru wëy juram bu jigéen, kan moo fa nekkoon ak liir bi ci biir bi? Kan dafa am ku fa toogoon di ko wëlbati, di ko ruyal, di ko jox mu meew muy naan, léeg-léeg mu ne ko dafa tilim xaarama sangu ko? Kan? Sunu borom subhanahu wa ta'ala moo fa nekkoon ak yow, kenn jàppale wu ko. Su wëlbati jotee mu wëlbati la, su lekk jotee mu may la nga lekk, su naan jotee mu may la nga naan, nga nekk ci biir bi di dund. Allah subhanahu wa ta'ala di la sàmm, di la wat, di la aar. Amoo téere boo takk, amul béjjën, amul galaaj, amul wen gu ñuul, amul pitaaw, amul sagar bu xonk. Liir bi bi mu nekk ci biir yaram dafa takkoon sagar bu xonk balaa jënnee di ko yóbbu. Wuyu leen ma? Dafa takkoon lam bu ñuul, dafa takkoon lamu xaalis, dafa takkoon pétaaw, dafa takkoon wëñ gu weex ak gu xonk gu ñuul ci biir bi balaa jinnee di ko fekk di ko yóbbu. Kon lu tax nga judd di ko takk? Lu tax? Réer rek, réer rek, réer rek moo tax tey nit ñi di takk ay sagar yu xonk ak sagar yu ñuul ak. Soo nee lii lan la? Ñu ne doomu jinne. Ma gis benn paa bu takk, ma ne ko yow kay doo doomu jinne, yow kay jinne di la jaawaleeg doom, yow paa nga. Kay jinne bu ñëw du la yóbbu, yow ni nga toll nii ndeysaan réer rek. Mbokk julit yi, sunu borom dafa jaar ak doomu aadama foo xam ne doomu aadama bu toppul yàlla rek ñàkk na jom. yalla neena ndox momu la jël ndox mu doy war mom ndox mu tilim mom ndox mu salté mom nga xamné kumu tak sa yéré dang koy foot ndax bëggo ko gis su taxé sa yaram fajar da ngay xey sangu bala ngay genn kër gi ndax bëggo nit ñi gis ko ndox momu la jël dal la ci défar yow mi yow défar la ci bi juddu joté ñu né yalla fo denc ndox mom ba défar ko mu né ci ruhu mu jigen ci biiru jigen ci ñetti lendeum lendeum biir lendeum mbax lendeum boutit sa yaay daal lay eumb commencé yek metit ndaysan wahnan ala wahnin commencé yek choono di febar di direku di waccu teret yaang ci biir bi lele nga fuddatu biir bi metti mu lem biir bi egg suuf lele nga wiq tanki so nekke ci biir nga wiq lan nga wiq biir bi mu metti mu egg suuf lele nga tawweku biir bi di gëna jox bi juddu joté wa kër gi mënuñ ci dara jigen su ëmbé ba wara am doom kër gi mu nekkon jëkkeer ji mbokki jëkkeer ji kër yaayam fami bi ñaari fami yépp buñu andé ndax mënuñ ci dara mënuñ ci dara da nga rew ñu né nañ koy yobbu hôpital parce que mënuñ ci dara suñ ci mënon dara duñu uti auto diko yobbu ñu auto duggal ci dem ba hôpital yalla di len xamal ni hôpital tamit mënuñ ci dara de da ngay yex ci ñu ne ki matagul delo len ko kon mënuñ ci dara jotagul delo len ko ñu mënuñ ci dara de ba mat Allahu akbar mbokk yi lan moy xew yalla neena man may tok ba ñepp jaxlé kër ga jaxlé nañ borom kër ga ngi ni docteur ya ngi ni ndaw sa ngi ni ndaw si mom ma ngay onk sax ci kawlal bi naan ya latif ko koy kan yalla mi ngi naan ya latif di wo yalla subhanahu wa ta'ala ya latif lele nga deg jigen ju ne yalla ñewal bul yonne bi ñepp jaxlé la yalla di wax lire bi ci biir yaayam gennal juddu jot mu daldi tawé ku ci biir bi daldi jital bop bi daldi genn xam ngeen lan motax jigen buy am doom bop moy ñëk genn su bop gennu rek musiba bu tank genné du bax su loxo genné du bax bop rek moy na fa nga sujjot genn jox yalla sa ciir sa jëbi sujjot kon instant bi nga toll ni so lanké ba ñu sujjot amo jom ndax demb pour nga genn ñew aduna contrat bi nga signé won ak yalla moy sujjot genné jëbi ci biti nga mag nek ponkal dekk ci jotu jakka ji chaque jour ñu lay wo nan la hayya ala salah na way pay dañu lakale quoi dañu téré nit ñi nalaw rek ko non vraiment o parlé bi sax yalla na yaq lissa doom adama mo reet xolé fi nga jaar ak yalla fi yalla jaar ak yow sa contrat pour nga ñew muy lu nekk lu deug da nga signé ak yalla ne ko damay sujjot yalla daal lay envoyé nga dem bop bi ñëk genn jigen buy am doom bu tanki genné dañ koy délo wat dañuy délo wat tank bi dañuy pousse tank bi mu dugaat wala ñu dam tank bi wala ñu lem ko lutax parce que musiba la day ray yaay ci wala mom mu dé suñu démé ba mu te ñu xamné narul ba dañuy ray xalé bi pour yaay ji sauver su ñëkke genn loxo dañuy délo loxo bi bop rek jë rek fokk rek nga sujjot pour jamm am nga mucc sa yaay mucc sujjot xolal li yaay ji daj, xolal li yaay ji daj. Bi judd bi jotee judd xale bi war a génn, yàlla nee na yoon bi nga jaar pour judd man yàlla maa ko ubbi, waaye foofu nit xeju fa. Man yàlla maa yombal yoon bi, mu wax ko ci alquran, mu ne summa sabila yassarahu. Man yàlla maa yombal yoon bi nit jaar judd, man yàlla maa ko yombal, maa ko ubbi ba nit man faa jaar, waaye foofu nit xejul foofu. Waaye yàlla nee na maa ko yombal, maa yombal yoon bi nit du jaar di judd. Bi nga juddoo xoola sa yaay li mu njëkk a def ak coono googu mu sonn, deret jooju di tuuru, jumbax boobu ñuy dagg, butitam boobu ñuy dagg, jël siso di ko dagg, puisque yaag sa yaay da ngeen a kole, benn jumbax moo jóge ci yow ci moom daal di ñëw kole ci yow fii ci sa jumbax bi. Moo tax bi mu la ëmbee, bu lekkee nga lekk, bu naanee nga naan, lu mu def nga def ko. Kon yow yaag sa yaay lu ngeen bokk lan la ci yow? Benn genn wàll nga, benn daggit bu bàyyikoo ci sa papa ak ci sa yaay. Xoola ndaw soosu noonu mu sonnee, deret jaa ngi nii di tuuru, amaana sax bi ngay judd dañoo xotti biir bi, wala ñu xotti foofu may wax, jël lañ set wala dara dagg ko pour nga génn. Nga ñëw àdduna, mère boobu, paa boobu bis ñëw mu ne la nga taxaw génn ay dënn. Waaw naan waaye paa bi li muy jaay amul quoi. Non mère bi fokk ñu wax koraay, paa bi moom tat laay def ba koraay, tat laay def ba koraay. Yow bi nga ne cocc mun a wax raay, nga naan da nga naan tat wax raay. Bi nga ne cocc nii normal munoo wax lu nit ñi dégg, nga naan tat laay wax ba koraay. Amoo koo naan dama koy wax dëgg, dama koy wax pour sa pap. Tey loolu mooy suñu jamono. Tey loolu mooy dëkk bi, mooy ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen yu féetéerlu, kenn ku nekk di jaay dëgër bopp. Kuñ ne toogal doo toog, kuñ ne noppil doo noppi, kuñ ne doo ko def. Xale bu góor boo gis ci lu ko neex la nekk, xale bu jigéen boo gis ci lu ko neex la nekk. Kër yi dem ba éducation amatul, ku nekk rek sa bëgg-bëgg ngay topp. Sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu bàyyiloo xel ne ñun ay jullit lañ. Alquran bi ngeen di gis muy téere, borom bi def ko wàccee ci ñun pour ñu dund lu ci nekk. Moo tax yàlla nee na man yàlla bi ma jàllee, xoolal fi ma jaar ak yow, nga judd. Bi ngay judd yàlla moo la préparel fan ngay jaar ba judd, mu utal la nday ak bàyyi. Ñoom ñaar ñoo xam ne ci ñoom nga jaar judd ñoo lay aar di la toppatoo. Bi nga juddoo nga nekk nit, sa cër yépp mat, amul dara lu manqué, bët yi, nopp yi, bakkan yi, cër yépp normal. Boo juddoon nga nekk bubu golo, wala yàlla daal lay bind def la mbaam xuux, wala mu def la fas, wala mu def la mbaam sëf, loo ci mën. Fas yi ngeen gis romb leen di yenu bagage yi, mbaam xuux yi ngeen gis, mbaam àll yi, xar yi ngeen di gis ñuy rendi guddeeg bëccëg, nag yi. Di ngeen yaakaar ni ñoom dañoo ñàkk fulla, ñun dañoo am fulla, moo tax ñu nekk nit. Déedéet yàlla la neex rek mu ne yow daf lay def nit. Bu ko neexal mu def la rabu àll, mënoo ci dara. Foo koy kaasee ban tribunal ngay dem, ban pelente nga koy yóbbul. Dama yor pelente, loo koy dee yàlla lay porte pelente. Lu tax def maa def ma gàtt. Moo tax ñi xeesal yëpp dañoo porte yàlla pelente, ak ñi meesu ak ñi grefaas dañoo porte yàlla pelente. Yàlla ne lan laa leen def? Ñu ne ko lu tax nga may ñuulal? Man dama bëgg xees bi, toog nga may ñuulal pourquoi? Yàlla ne la man daal sama jaam nga nu ma neex laa lay bindee. Yaa ayuhal insaan maa garraka bi rabbika alkarim الذي خلقك فسواك فعضلك في اي سوره ما شارك بك يالا نيني يو دوما ادمه لان مولا جاي لان مو فيس سبب لان nga gis ba nga baye sa borom bi la bind borom bi nga xamne nu ko neex ni ko neex non la bindé nu ko neex mo la xol mu ne ki ni la ko bëggé ma dafé ko nonu kon ni la yalla bindé na la neex bo gatté xamal né gattaay mo neex yalla ci yow bo ndjolé xamal né ndjolay mo neex yalla ci yow bo yémé xamal né lolo neex yalla bo ñuulé lolo neex yalla bo xéssé lolo neex yalla bo jouné lolo neex yalla bo xonké lolo neex yalla ni ko neex la la bindé bindé wu la yow ni la neex attention ñu né yalla binduma somay bindu nang ma def ni fi na melni dédé tay bo yoron sa tissi dem ci teyeur bi da nga nan ko fi na melni wala waran commander dal da nga ñew tek tank bi né oudé bi na melni wala waran tabax kër gi da nga ñewé maçon bi na melni wala su ko maçon bi défé nénéne no bëggul bo ñëw noy def dang ko yobbu police may fay sama xaaliss da nga yak sama ciment ak sama fer ak sama béton té yër bi bu ñëwé sa yëré no bëggul bo ñëw noy def da nga ko fay ma sama tiss parce que def ko ni la neex wa yalla nak def la ni ko neex ngay kaas nañu sant yalla nangu ndogalu yalla limu teural sunu kaw mota yalla neena man yalla buma passé dama bëgg ngeen xam may kan su ngeen ma xamé man may kan kon di ngeen xam seen papa ak seen yaay ñoy ñan fo gis kuy kuy toroxal ndeyam ak bayam xamul yalla wax na len sank ne yaay ak bay ndenkane la yalla mo la ko denk jox na len ay misal mani tay president la republique Macky Sall bu la denkon dara lolu mu la denk nokoy def té su la seigne mansour denkon dara noy def yalla mi borom ñooñu denk la noko wara def ndey bay ndenkane lañ yalla ne man yalla ma dogal ma santane bu len jaamu kudul man waye wabil walidayni ñaari way jur yi bay ak ndey ihsanan na ngeen rafetal ci ñom ñaar lu rafet rek ndey ak bay lu rafet rek kenn amul droit yekeuti lu ñaaw diko tek ndey ak bay xana ku alku ku torox rek ku nara dem safara euleuk ku yalla nara toroxal mom kesse moy tangal xolu ndeyam ak bayam da ngay gis ko xamne day wax ak papam taxaw wa papa ji jog mu jog jël pause di xaar pa bi yeungu rek mu door ko aré bu dé xala bu jigen tamit kazalik yaay ji nan ko ha mu né ha yaay jog taxaw mu jog taxaw nan duma daw fen duma daw lumay daw duma daw ah moy légui su la dooré nga fay wala mu la wala mu né ni nga téy ci loxoy kecc téy ci loxoy bu dé pa bi la gis xalé bu goor bi diko jaay doolé diko jaay né man mbeur la né zëc ci ñaari loxo pa bi nan la ya ya nga téy loxoy xolal gis nga goor gi wa né ni téy loxoy nga gis pa bi di carte carte nan ni di bëgg dé nga né ko zëc té ba pa bi ñak rek nga xam né fim nekk ni mënul lo dara dal nga gaari koy bay mu né la waaw baxna yow bayina la ak yalla fofu nak ngay paré ku sa papa ak sa yay wax bayina la ak yalla pare nga doto tek bo demon ba almagne da nga delsi wat fi do fi indi deureum ci torox ngay de ludul nga tu delu wat ci ñom ñaar dafa am ben xale bu goor papa am dafa gañu bayiko ak yaayam yaay ji febar te ben dom kessa la yaay ji febar ay at moy sang yaay bi moy fo diri mo koy jox mu lek mo koy jox mu nan kenn xamul yaay ji kan mo koy topto mom rek sa yo ñew set siyaaji da nga fek yaay ji set wicc teud yere set wicc fi mu teud set wicc neeg bi set wicc mom rek mo koy def yent yalla musa daali laaj yalla ne yalla ndax man dina dug aljanna yalla ne ko waaw mune ndax amna kumay andal bu may dug yalla mune ko waaw kan la yalla ne ko taxawal ci sa buntu keur xale bu kula ñeuk rom rek koku moy and ak yow aljanna musa daali taxaw ay minute yu ndaw rek xale bu goor bobu daali koy rom mune akon ki la waye dina xam lan la def ba nara and ak man bir aljanna mu top ko ba ci sen buntu keur mu taxaw muy xol xala bu goor bi da dugg ci benn nek genné benn basang lal ko ci wettu garab daal dugg ci bir nek bi yenu benn mer bu magget daal koy indi daal koy tek ci basang bi jox jog yeketiko mu tok wëru ci garab gi xala bu goor bi mbuss bu mu indalé won mu tekki mbuss mi jël pakam di dag yapp di jox mer bi muy lek ba mer bi sour mu indi ko ndox mu nan mu dal di koy jël delo ko ci bir neeg bi ñew lem basang bi jëlan mbuss mi ak fetti dal di wéko nek xalé bu goor bobu sa yu xeye suba day jël flèsham dem all ba reub ay ñombar ray leen fess leen lak leen ba mu ñor daggata ko ñew di jox yaayam muy lek bim jëlé mbuss mi dem Moussa ne ko eh xalé bu goor bi kay mu taxaw mu ne ko ki nga doon jox mu lek sa lan la mu ne ko sama yaay la mu ne boko joxé mu lek mu naan ba paré lan la lay ñaanal mu ne day yëkëti ay loxom daan ne allahumma ij'al ibni hadha ma'a Moussa ibn Imran fil janna sama doom ji yow yalla ma ngi lay ñaan nga boole ko ak yonent yalla Moussa ëlëk ci bir aljanna am nga Moussa lu mu wax xalé bi dafa feug mbag yi ne ko begal kontanal man may Moussa yow yaay sama andando aljanna ëlëk xalé bo fa la amé aljanna ci yaayam yaayam moko ñaanal motax yonent bi ne ridallah fi ridal walidayni ngeureumal ñaari wayjur ngeureumal yalla mu ngi ci ngeureumal ñaari wayjur su la sa ñaari wayjur geureume rek yalla kontane ci yow kon mbokk yi ndeke ñaari wayjur ndey ak bay yalla mo la ko denk su fekke bu la president denké nga fonk lim la denk su la kilifa diine denké nga fonk ci quartier bi ku la denk ku fonk ku reuy nga fonk lim la denk yalla mi borom ñooñu mo la denk sa ndey ak sa bay yalla neena lu rafet rek bo fi juddoo bañu topato la mi nga nekké xalé ku la doon sang ku la doon bok ku la doon nampal bi nga fébaré ku la doon faj bi nga waré dem école kan mo la yobbu inscrire la kan mo la doon fay njang mi yéré yi nga doon sol dafa am ben way bu am alal ju bari dem Europe am khalis nek multi milliardaire mu ñew mu né day dem ci yaayam ak papa mu ne len wax len lepp lu ngeen ma massa defal ma fay len mu ñew indi cahier rek cahier le papa mu ne ana sama yaay mu ne mu ngi ci biir mu ne woko mu tok mu wo len ñom ñaari ñew tok mu indi mu genné bic ak cahier jox len mu ne am papa ñu ne ko li pour lan la mu ne indi na xaaliss yu bari mu ne wa legi nak mu ne dama bëgg nga wax ma lo ma massa defal rek ma fay la papa ñu ko dédd way mu ne aha kay waaw waaw lo mo sa défar rek waxal ma fay la bul bayyi dara silibi ek kayé ek bonbon ek tan yu ndaw ndawal yu bul ko faté bindal lepp dama lay fay papa ñu ne ko légui waxal sa yaay ba paré bo waxal sa yaay ba paré nga ñew man ma fekk ma calculer ba paré après nga bindal ma chèque yaay nak mu ñuna yaay ji waaw yaay du dengal lima wax yaay ji nako deg na kay lo wax nga ni dama bëgg nga wax ma luma la def lo defoon rek ma fay la ko yaay ji nako de man de dama bëgg rek nga ubbi sa biir bi ma dugg ci ba ma am juram ñent wër ma genn lo rek la bëgg soxlooma sa xaaliss bi soxlooma kër yi soxlooma auto man dama bëgg rek nga ubbi sa biir bi ma dugg ci biir ma tedd fofu ba ma am juram ñent wër rek ma genn kan mo mën lolu fi ku ko mën fi yëkëti sa loxo dama seen kër légui rek nga ni say yaay kay ma fay la li nga defalon nga jël paaka nga ubbi nga ni ko duggal tok fo yendu ji fo jëm fo yendu ji armélia mbokk yi nday ak bay ndenkané lañ bu yalla denk julit yalla bi muy denk nit way juram dafa ne lu rafet wa bil walidayni ihsanan lu rafet bo juddo nga fekk ñom ñaar ñu ngi la sam ñu ngi la topato nga mag ba tekki da ngay gis tay ci senegal ay xalé yu goor ak yu jigen dem ba tekki luñuy def jënd kër defar ko bam baax ut ku jigen ku melni ñom daal ko fa yub ñone papa bon xam nga legi kër gi man mënatuma fi dëkk lutax mëno fe dëkk no xam nga kër gi xalé dañu bëri wax quoi dañu bëri ciow té vraiment man dafa laaj may noppul quoi aussi xam nga bo man kilifa gi ma nek dama may gan yo xamné ay kilifa la ñomay sét ci té kër gi xam nga nim démé ni bon yalla nak dimbali won dama amna fele ben kele fele ginaaw noor foar wala fele ci méridien wala fele ci almadi légui vraiment mu gu dem tok fofu bon samedi lay dem ndaysan nga daal di jël say bagage ne fir dem est ce que sama ba bim la juré nga juddou nek liir bu ñewon mok sa yaay ñu ne la nga ne ñu ne la ñun kat comme jur nañ la légui nak dañu bëgg nak nga dundal sa bop nak déng dé na nga ram nak outil lo lek ñu ndi la ba ci digg mbéd mi daal lay tek dem seen yoon ne la yow do yaangi ni ba nga juddou ba légui dundelo guddii ndax sa uyé uyé bu ki xamul no bu la sa yaay defon non fo jëm imagine li yow bi nga mënul tous ñom ñaar ñu topato topato ba tay nga bën nga ni mënato nekk ak ñom te ñom ñu mënon nekk ak yow yow tay mënato nekk ak ñom est ce lolu bor la est ce fay nga bor bi motax il faut ñu xalaat yow da ngay ñew tay man mënuma nekk fi te yow fi nga amé lepp fi la lepp fekk nga ni mëno fe nekk pourquoi da ci gis benn way bo xamantene fi la jangé def lepp dem France juromi at rek ñew na la non déggatuma olaf bu baax fekk ciéré gi Dakar yépp moko jéxal dexin bi xawna ko ray ak mbaxal mi nan déggatul tuba France juromi at la fa def Sénégal def na fi 40 ans ni déggatuma olaf France rek mi ci yow yow assalamu alaykum assalamu alaykum di traduire sax assalamu alaykum inna lillahi wa inna ilayhi ay way ñun tel nañu sopp mu nañu soppeku de lolu moy lan yo tubab yo julit nga nday ak bay kenn mu leena fay sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko denkané mu ne wa bil walidayni ihsanan mu ne rawatina imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma kenn ci ñoom bu démé ba magget wala ñoom ñaar ñu magget gis nga fi sénégalais bu ndayam ak bayam maggeté mu nekk ak ñoom ci kër gi sax la wax dé ñoom ñoy dëkk ci ginnaw ñoy dëkk ci ginnaw su amé ay gan sax da fay russa jël gan yi ka leen ma wal leen sama yaay ndax légui mère bi changé na mag la légui pa bi magget na légui sax xéena ay verre lay tak gisatul bu baax bañ ñi dem na lex yi duguna mënatul sax légui dafa ñaaw ndaysan doto bëgg présenter sa papa wala sa yaay sa gani dañuy ñëw rek ni buruk rek duggu sa bir sal tok ñibi jot vrit ñibi amatul sax légui ki moy sama papa wala ki moy sama yaay ñi ngay neub attention de mëson nañu melne yow jantal mëson nañu rafet de mëson nañ ko de té li nga lén di labal lool lañ lay fay dafa am ben xalé bu goor bu am papam japp ci loxo papa ji duggal ko auto dem ba ci alba mu ubbi auto bi ne ko papa mu ne ko waccal li nak mu ne ko xolal mu ne tuño nek waccal fo xam nga jëm pa bi ne ko deet kay man sama papa côté beul la ko sanni won yobuma bo fofu fi boma fi yobbe boma fi baye so amé dom day rombu fi de kay delo mo nga fe ndax nga wañi sa distance lol leple lol lañ lay fay gis nga suñu papa ak suñu yaay yi ñuy xépp suñu waxé duñ dégg kama tu dinu tu dan lolé lebal goor ak jigen bo magé rek ñu fay la lol moy wax ci suñu borom né ñom ñaar buñu magété wala kenn ci ñom magget bul gëd di wax ak sa papa di arsalé di yuux rawati na nak bula yalla maye touti rek touti da nga ci gis ku yalla may touti mu xawa yor keur gi rek parce que legui pa bi amatul wala mère bi amatul rek day commencer di imposer parce que xamna legui mo yor keur gi te yalla dafa téré lolou ne ñom ñaar buñu maggeté wala kenn ci ñom magget boy wax ak ñom bul wax euf bul gëdd bul harceler bul yuuxu sa papa bu taxawé ngeen di wax yeen ñaar yow da nga wara tok su toge yow da nga wara sukk jonkon ci souf suy wax ak yow da nga wara dik sa nopp croiser bra wacce say mbag est ce que gis ngeen ab alkati bu commissaire di wax ak mom numuy def ben soldat bu general bi di wax ak mom numuy def e gis mune ni même bu koy nuyu gis nga num koy nuyu ni soldat yi di nuyo sen papa yi e sen chef yi est ce que ñun non la ñu nuyo suñu papa yi di gis mune kecc taxaw yamala yaram bi yep ne ni do kerek ba chef bi nako sa mu doga ne dal di jagal mais bu chef bi waxul fofu la yenn te chef rek la chef juru la jëndu la fa la ngeen dajé ci liggéey bi rek ñu ne la hé gis nga ki bu la ne yenn du fe nga yenn te juru la jëndu la ana papa ak yaay ñun nga xamne ñoo la jur ñoy sa sabab fi ci kaw suuf lo am ñom la so tekete ñom la ño takkon seen biir pour yow lele nga gis baye ju genn ndaysan ñu may ko témir dakar la dem dañu may ko témir mu xamne bu ci passé day wañé nga gis muy dox pour lan pour mo ñëw kër ga témèr bi wa kër gi rër ci muy dox ba sonu ñëw yendu all mënon na pass ba wala mënon na ñëw jaar ci mayga ba ndéké réré 500 bob way da koy indi ci kër gi pour yow mu ngi lay xalaat lélé julli jot mu xañ bopam defal la daal ni man fotal leen ma sama yéré yow lepp day lu bé day bés wala légui nak nga mag am alal dem dekk fa village jahannama cité jahannama nga bay sa papa say tay lol moy sénégal bala nit ñi nak xamné tekki nañ rek dal né non damay toxu quoi parce que famille bi dañu xaw bari quoi donc six charge bi day bari ah yow biñ lay jur bo xawon charge bi dafa bari biñ lay fajj xalaatu won charge bi biñ lay bor xalaata won charge bi biñ lay yenu dila tingom ci kaw xalaata won charge bi tay ngay wax lolou motax fam ñu delo ci suñu xel ñu xamne julit ak tubab bokku ñu yar dafa am ci instant bi may wax ak yeen ben tubab bu jigen ci France dañu jekki jekki rek mu japp ci loxo domam bu goor indi ko ba ci buntu jakka ji ne ko duggal ci biir nga lacc iliman bi soko gisé né ko sama yaay néna nga jangal ma sa diiné xalé bu goor bi dugg ci bir jakk ji nuyo ñu fay ko mu ne ana imam bi ñu ne ko imam baangi ne tok mu ñew ba ci imam bi nuyu ko ne ko sama yaay neena nga jangal ma sa diine mu ne ko ana sa yaay mu ne ko mu ngi ci biti taxaw imam bi daal di genn japp ci loxo xale bi taxaw ci buntu jakk ji seen ndaw si talal ko loxo imam bi jeegi talibi ñoo ne ndaw si ah lan la lo soxla mu ne ko ki sama dom la man mako yabal ci yow mu ne ko lo soxla mu ne jangal ko sa diine mu ne lutax xana yow do julit mu ne dedet man nasaran la catholique la mu ne lutax nga ni na ko jangal sama diine mu ne ndax damay bañ buma magete mu yobuma maison de retraite tubab bu yaayam magete wala papam dañu am ay keur fofu yu mag bu sa papa magete dang koy genn ci keur gi yobuko fofu ndax ne nga dalay lakal fi ci bir keur gi dalay lejeul ndax paye dañu beuri wax tubab non lay def day yobu papam maison de retraite ak yaayam xale bu jigen bu mère bobu mu ne damay bañ sama dom ji yobuma maison de retraite ndax gis na yeen julit ni du ngeen yobbu seen dom yi seen bayyi ak seen yaayi maison de retraite gis nga ku ci am papa ak yaay toxu bako bise ngi ñew dinañ toxu bala bobu beba ngeen di wax seen bop yi ku ci am nday ak bay toxu bele bise ngi ñew fofu nga dekk ay xalé dinañ fa judd mag toxu bala fa dañu dajje ak benn goor ndaysan goor ga ngi triste mi ngi jeex mi ngi wa kong ben xaritam ne ko waaw yow diw mu ne ko lula dal mu ne ko man xay xawma luma dal dem naa hôpital yépp seet nañ sama yaram bi def naa analyse bu nekk def naa rajo gisuñ dara mu ne ko kon yow da nga am problème mu ne ko waa dama am problème de yow luy sa problème mu ne xoolal sama doom yi ñetti doom yu góor kii mooy directeur banque nangam kii mooy directeur nangam kii mooy chef nangam ñoom ñëpp maa leen fayal privé ñu jàng ba jeexal ñu dem France maa fay lépp mu ne biñ ñëwee ñoom ñëpp kenn dëkkul ak man weekend ba weekend laa leen di gis yenn saa sax ma toog téléphone rek laa leen di dégg kenn dangul dëkk ak man góor gi ne ko yaa ko def mu ne nan laa ko defee mu ne ko yaa leen xañoon yàlla ku am doom xañ ko yàlla boo màggetee yàlla xañ la ko soo amee doom jàngalu ko diini ba mag wallahi penku laa jublu soo màggetee rek yàlla xañ la xale boobu tubaab lay nekk doo lekk ci moom lu dul non pas bi weer bee passé joxoon naa ko 2500 jëndaloon naa ko saako ceeb mais lan la bëgg mais man dama yor sama kër mais dama yor samay doom mais samay charge dafa bëri gis nga faa bi fan lay muñ ndaysaan di muñ ah comme noonu la ko gisee nañ ko bàyyee noonu am benn général marine papaam seet si ko ñëw fekk yeewoogul gardien bi daal koy tegal banc ci buntu kër gi ne ko toogal patron bi yeewoogul faa bi toog ne doo dem yeego nga ni ko dafa am góor gu koy seet mu ne ah non patron bi muy nelaw kenn du ko ñemee yee patron bi nelaw ba 11h yeewu sangu ba pare gardien bi dugg ne ko am na pas bu lay seet de nu mel explique dama nga laaj ko nu mu tudd ak nu mu sant mu ñëw mu wax ne ah bokk mu dugg sama papa la paa bi dugg toog fekk waa ji di ndékki na père kaa ñu ndékki bopp papa ñu ne ko tuu xanaa xamu ne ci weeru koor lañ nekk mu ne ah bon ci weeru koor lañ nekk ah bon ci weeru koor lañ nekk faaw ñu ko lee il est yow xamoo ne ci weeru koor lañ nekk mu ne non xawma ko woon gis ngeen loolu lu ko waral mooy xale boobu dañ ko iñaane woon yàlla gis nga Sénégal bi ñu jógee di xañ xale yi yàlla ba tey jàmm amu fi jamono biñ joxee xale yi yàlla lan lañ gisoon ci lañ amoon ñoom Cheikh Ahmed Bamba ñoom Alhaji Malik ñoom Alhaji Omar Fouti ñoom Ibrahim Niass ci lañ amoon loolu parce que ñooñu seeni wayjur dañ leen joxoon yàlla waye bañu commencé jox xalé yi Jean ak Paul Marie ak 13 lan lañu am ay mbeur ay simbakat ay gaynde ay bubu golo ay disquette ak ay disco ak ay criss-cross ak check down ak xoota la xapate ak patchal lol rek la leg leg lañuy jur kene juratu fi kilifa kene juratul wali kene juratul muqaddam njur gi yeb tay ñet gennul li ma wax lutax parce que dañoo xagn nit ñi yalla da nga am dom do ko yob mu dem jang qur'an mu yag diine motax du am yermande ci yow parce que alquran mo koy wax yeremal sa nday ak sa bay suko jangule dula meuna yerm billahi wallahi taala bo jangul sa dom diine dula yerm du am sentiment ci yow benen bu gëna graw moy yalla dañe won yeen jigen ñi bu ngeen amé dom na ngeen ko nampal mu namp ci seen ween nga am dom ndeysaan nga jox ko sa ween sa beut ak sa beutum mu nga sepp ko mu lay xol yermande le nga am dom ne buma ko nampalé sama ween yi day daanu xaaral ma jox ko meewum nak motaxit biñ ko nampalé ni weenu nak bamu am doole ba nganda num def bu nañu li daan ku namp we soowum nak defal la meew bi ñu jox xalé lan lañ def ci pot bi du nak nak lan moy mbirum doole rek motax xalé mbolo muñ dem ñuy waxtaan da ngay gis ñu jek jek non gis nga doole rek ko gis muy dox ni rek ni nak xam nga nak bejeeni ni la def ñom tamit ni lañuy def da soom nak lañ nam nampuñ soowu nit motax duñ mëna am yërmënde doole nak rek koy wax suy wax doole lay wax suy dox doole kum kum kum amatul ndank amatul yëp mëna nité mo jeex ci mom nit mo jeex ci doomu adama c'est parce que yalla lu wax moy deug yalla dañe wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a yalla neena jigen moy nampal domam ñaari at yuma seuk wala lumu deppo ak borom keureum ñaari at ngay nampal xale bi muy namp sowu nit koku su magge day am yermande ci yow soko waxe mu deggal la soko ne diw mu daw ropelu ci souf ne papa lo wax yaay lo wax nga ne ko naaj bi tang na de waye dama bëggoon mu ne wax bismillah waye xalé yi ay ñu ne wax mi naaj bu tang bi non mënuma ko non mère yow li nga bëgg kenn xamuko waye non boy nañ dem waye non mère bi dafa waye daal ci pat gis nga ci billahi ci jamono imam malik dañu jekki jekki sul ben waye rek ni tudd ba guddi ñu dégg bammel yi di cipat jamono imam malik dañu sul ben waaji ñu jekki jekki guddi bammel bi di cipat payi ñew ba samp ben bant ci bammel pour xam ki kan ba beccëk ñu dugg ci koñ bi di lacc nit ñi nañ ñëw xool bammel bi ñëpp ñëw benn mère ñëw mu ne kii sama doom la ne ko ha mu ne waaw ko mère sa doom bi lum la def mu ne daf ma doon ciipatoo kii daf ma doon ciipatu gis ngeen loolu la ko yàlla fay ciipatu ndayam yàlla dana ñoom ñaar bu ñu màggetee kenn ci ñoom wala ñoom ñaar wala taqul lahuma uffin bul wax of bul gëdd bul arsalé bul yuxu ñu ne yàlla la lañuy def mu ne wala tanharhuma bu len gëdd wa qul lahuma qawlan karima na nga leen wax wax ju nooy na nga leen wax wax ju nooy nday ak bay amo len lo len defal ci kaw souf ludul di wax wax ju noy wax ju noy xolal ibrahim bayam yefer la won te terawul lan la ko don wax ya abati e yo bay boy te yefer la won ya abati lima tabudu shaytan ya abati e yo bay boy bay boy te yefer la kon yow mi julit lo wara wax sa papa da ngay gis xalé goori tay waxna ko sank luñu wax sen papa ablaye ndjay boy buñ ñew de ablaye ndjay fi mi ngi nek ak ciayam ju gatt ji gis nga ko waay ko era tok fi way aju fi ay no pa bi da ngay wax pa bi dafa wara go sax ba nit ñi noppalu wara daay wara go pour nit ñi noppalu gis nga de yow sa papa ngay dafa wara dé pour nga noppalu dafa am ben xalé bu goor bo xamne lu nek defal nako yayam ci kaw suuf bot nako sang na yayam togal nako fotal nako lu ne defal nako yayi ci mudé malaaka yi yalla wo len bañ ñew mu ne waji yobul len ko safara malaaka yi daldi tit ne yalla waji gisunu ci kayitam biñ ko doon bindal yu bon gisun ci bakar te bakar moy yobbu nit safara te waji gisun ci ay kayitam bakar nga ne dem safara daf ñu jaxal yalla ne len du man may borom jam ñu ne waaw yalla ne len du ma xam kump ñu ne waaw ma xam li neub xam li feñ ñu ne waaw mu ne waji dafa am lu doon neub yeen xamul len ko parce que yeen jëf ngeen doon xala ngeen di bind yeen malaaka yi man yalla na xol bi la xam li ci nek gis ngeen waji sayi joxone yaayam mu lek ba pare yaayi di bu mag dafa magget suko togalé ba yaayi lek mu jox ko ndox yaayi nan da nan xol bi da nan yal na dé ba ma noppalu ay mer bi dal yal na dé ba ma noppalu lol la xol bi wax lol la ko yalla fay kon ndeki amul tiyaba ci lim don def kon yeen sama mbokk julit yi yeen ndaw yi yen samay jarbat yen samay rak yen samay dom ma ngi len di denk nday ak bay duñu morom wala fi sax dañuy wax ne nday ak bay xeer lañ doj lañ yow nen nga buñu dalé sa kaw nga toj bo dalé sen kaw toj kon nak nen ak xeer xam ngeen luñu beure nday ak bay duñu morom duñu morom te nit ndayam ak bayam jaar nañu ak mom fo xamne bu aduna doon asaman doon wacc munoto dab lolou munoto ko defar munoto ko bo len ñu yobone ñu aji abdullahi ibn abbas dafa gis ben way bu bot yaayam di daw di wër kaaba gi di daw ba ma juroom ñaari yoon yi ñu santane kuy aj kaaba gi mu ñew tek mer bi abdullahi ibn abbas ne ko ki kan la munoko sama yaay xana legi nak jeexal na mu ne ko tambalego tambalego xam nga lutax est xam nga nit lutax mu fa yaay ndayam ak bayam xam nga lutax yow bi sa papa sa yaay magete nga len di defal lan ngay xalat leg mu leg mo non non leg mu jeex sa jabar sax legi yan say mo am ak say problème nga ni ko xolal gis nga boy mu ñeul mer bi mu ñeul rek mer bi xolal gis nga grawul mer bi ki xam nga ne leg mu ciaw leg mu go gis nga ñom bi nga nekké xalé ñu lay défal ñom luñ doon xalaat bu dé ñëwé man na dé sama dom dess yow nga leen di défal nañ nañu dé man ma dess mëno leen fay mëno leen fay mëno fay sa ndey sa baay parce que yéene yi du ben xalé ndeyam ak bayam day deg sama dom ji ma ngi ñaan yalla mu mujjuma aduna way jur bu nek lol ngay ñaan instant bi yow ya ngi ñaan sama papa dal mbax ne mi bu deewon bama jot ci wala verre yo la montre bi yeen sa nga deku ne non pa bi bu de rek boy ñu jaay galla bi ma go quoi pa bi bu de rek ñu jaay galla bi ma go amna ño xamne ba lañuy tekki seen bay de ñu jaay kër gi jox lañ seen walu ñu commencé tukki nek ay millionnaire dañuy dé tekki rek seen bay de gis ngeen kon du ben kon nit mënul fay nday mak bayam kon buñ tollé ci wéru koor ngeen tann waxtaan wi bu ñëw fi di ci wax na ngeen xam buñ fi joggé tay fan ngeen di tek seen tank kan ngeen fekk ci kër gi goor gi moy kan ci man maire bi moy kan ci man fan nga ko wara tek mais tollu nañ waxtu wo xamne nit ñi dañoo yeb seen nday yek seen bayyi ba xalé bu goor bi bu dajé xalé bu jigeen ci mbéd mi di kaf ak mom bu ko sersi di nan ko boy est ce seen kër amna xaj kan moy xaj bi point d'interrogation boy seen galé amna xaj nga dégg mu né non amul xaj pa bi moy xaj bi di ngeen defane xale bu goor bu waxe xale bu jigeen ndax seen keur amna xaj xaj yi dimbo lay wax djublu ci lolou pa bi la bëgg wax ndax xale bi la nak kula nak kilen na sa papa xaj la nak koku bu la takke dina la respecte kilen na sa papa xaj la koku du la respecte parce que saga na la ba pare kon nañu yew nañu xamne ñun ay julit lañu yalla ne ñom ñaar fala taqul lahumā uffin bul wax sa papa ak sa yaay uff gis nga borom xam xam ni nañ baat bi yalla utiliser ci qur'an ne bul wax sa ndey ak sa bay uff yalla dafa xamne baat bi mo gëna tuuti su amon benen bu gëna tuuti mu ne bu len ko wax amo droit di wax sa papa nan uff legi nak boy duñ wax uff ay merde ci pot xam ay ah di ban di salni loxo wa wala fas kanam ñulal kanam gi ñangal tay lol mo am ci keur yi motax keur yi mënul am jamm mune wala tanharhuma bu len geud surtout nak ci jigen ñi tollu nañ jamono bo xamne pa bo fekk mu tok ci bangu keuram buntu keur gi guddii soko ne lo fi def mune la la ñay mo mandeti de mang ci bir yor yar moy dugg rek moy rey mère bo fekk ci bang bi mu tok soko ne lan la mune la ay date fenêtre tersi wul mom lay xaar xalé goor dañu tital sen bay xalé jigéen yi di tital sen ndey lool nak ku ci juddu ba dé bo dé rek da ngay perte parce que li ngay def yalla sant la ko yalla dañé wala tanharhuma bu len geud bul geud sa nday ak sa bay di len geud di len yuxu di wax ci kaw nit ñak personnalité ñak yar wessul sa ngay wax ak sa papa ci bir neeg bi ñuy deg sa baat ci biti te mom deg ñu baatam ngay wax ak sa yaay ci bir neeg bi wala ci kër gi meddi mi ñepp di deg wa ki ku mi waxal ah ñu na yaayam da lay waxal yaayam lay waxal li ñu ne ah duggal nga ko motax it lu ngeen gis bor bi dañ la koy fay rek dañ lay am doom mu fekk la nga tok nga ko yobbo jëm mu ne lo ci laaj nga nan ah mu ne eh ba nga genn keur gi mu ne la mer man mu no ma téré genn parce xam nga ne yow nopp amul kubeer nga ma dimbali de ma la koy wax nak lo leer la la wax nak nga deg meub waaw waaw dem ndax ba bañ na ko saggi suture bi dem gis nga parce que bor la motax ni ngeen di gis ni yeb legi bor la ay bor yi ñuy fay kessa la fuñu gor gor xam fuñu tek suñu tank soy labale ñu la koy fay labalel bor bo xamantene buñ la ko fayé do mer way labale ñu lay fay leblel lo xamne bis buñ la koy fay di nga gaaw talal say loxo eum sa yere wote ne kay len jappale ma waye lo xamne waji la ñu dina fay nga nan dedet baxna may na la ko jëlal mu nan la dedet dama la koy delo lolu moy problème tay bul geud sa nday sa bay ñu ne yalla lu ñuy wax mu ne waqul lahumā qawlan karīmā wax len wax ju noy waxal wax ju yaru waxal wax ju and ak teggin so len di nuyu ñaari loxo assalamu alaykum wa rahmatullah papa mba jamm ngeen fanan mba jamm ngeen yend naka yaram bi waye da ngay ku ñew waye père ay nu mu dawe nak geuseum pa bi ay père bi père ay madare ay moy lan yow ngay olof bu ñuul kook kan nga fi deg tubab banan père tay nga ne bay boy kan nga fi nek tubab deg tubab taxu te nek tubab de nous sommes des negro africains ñuul kook keriñ mo dem ci tubab bi tamit tuta nga nek tubab waaw tubab bi sax xam nañu ña fa nek ñuul sama ben rak mu ne ma tubab ay luwam jigen mo ci upp doole xale teggu ci tubab bu weer bi teggu ci xaj bi teggu ci nit ku ñuul do ke teggu xaj yi sax ñom seen xaj yi hôpital yi ñi fajo ñun duñ ko fajo nit ku ñuul mëno musa gwané ba nek tubab bu yéwore nga rek xamné yow nit ku ñuul nga so nekké julit nga gor gor lu ci sa diin nga jéma nek julit bul geud bul yuuxu waxal wax ju noy waxal wax ju tedd mani rewone wessul yaak sa yaay ngeen di wax wala yaak sa papa ci bir neeg bi yeen ñaar kesse ñu lay degg ci biti te mom ken degg ko mu nan la waaw waxal ndank man bo gisee malay wax sutura nako no fi amul ay sutura femme bi mako indi mako tak indi ko fi xolal ku bugul mu nek fi xolal yow yaay dem ah bon wala xolal fekke sax lool la munu fi nek ñun ngeen bayyi ñun ñu uti fu nek ñu ne la comme non la pa bi ne la comme non la waaw legi mun ngeen dem nga garé sa ret wala garé sa auto dugal ci bagage yi dem bayyi sa nday sa bayyi ñu tok wallahi biñ la juré ba paré biñ génné maternité bi buñ la wa nañ ko fi tek mu dox ak bopam ñew na dox ki li ma dacc ci mom na dox ñew nak fim nek jeex na jurna ko ba paré du bax dé kon nak nit day fat lélé mané xalé yi may jangal yu goor ak yu jigéen surtout xalé jigéen yi lélé man leen xam nga nu ngeen def su ngeen buggé xam seen yaay ñoy ñam da ngeen dem ba salle d'accouchement ngeen ab ses top di déglu ku bëgg xam sa yaay moy kan ci yow da ngay dem ba salle d'accouchement salle bi jigéen ñi amé doom nga ab ses top di déglu bo fa yendo ba ngone bo ñibé sa kër bu la sa yaay né diw da ngay daw ñew taxaw bu la né togal da ngay tok comme nak ñun duñ def lool motax duñ xam ñan ñoy suñuy nday ci ñun ak suñuy baay mune waqfit lahumā janāha adh-dhill min ar-raḥmah na nga wacce say mbag waccel sa los waccel sa lepp ci sen kanam ñom ñaar nit lo jaay jaay personnalité lo jaay jaay jaay fulla egul ci sande ak sa bay bu de da nga mag ñom ñaar ño la gëna mag bu de da nga tekki ñom ñaar ño tax nga tekki bu de da nga xam ñom ñaar ño tax nga xam bu de da nga mën ñom ñaar ño tax nga mën lepp loy jaay ñom ñaar ño tax ñom ñaar ño tax kon yow li nga len di jaay sa fo len nañ bayyi xel lolu gis nga même ci jihad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku sa nday ak sa bay di dundu demal nga jihad ci ñom ñaar bul gaddu jass nan yaangi xex ak jeeg yefeer demal nga jihad ci ñaar ñi ñom la la yalla di laaj ëlëk al-akhirah mbokk julit yi nday ak bay duñu morom suñu borom neena yonent bi limu ñu jangal moy même ñom ñaar bo len bayé ñaanal sa wërsek do ci gawa jot gis nga fi nek ni li tax xalé goor yi kenn mënu ci am dara kenn mënu ci tekk kenn du ci julli bané yow yalla sama nday ak sama bay bi kay ko julli ba paré rek si taam bi dafa metti quoi yalla mu gë tekk quoi dem yusu amin way amin waxuma la nak ñom ñaar buñu faato dafa am ben way bu gënt guddi aljuma mu gis armel yi mu gis ñepp nga xëccio lek neew yi di xëccio lek mu gis ben way mu ngi tok ci filiane di ñowaanu kraaf yaang ko wër ak soowi leket yi ciep bol yaangi ubu waaja ngi ñowaanu ci ben filiane waaji doon gënt neena mu ram ba yeksi ci waaji nako assalamu alaykum wa alaykum salam munako yow lutax ñepp di jiro ji lek ak naan yow jiro wa munako man dama am lumay lek mi ngi ni dama am ku nek aduna dima yonne sama ration mana ben baye ju deela dom ji diko ñaanal ñaan bi diko fekki motax mom du jiro ñeneen ñi jiro yep amuñu ku len ñaanal ah lol mo fi gëna graw nga dé baye dom jo xamni xamul sax nuñ lay ñaanalé mënu la ñaanal xam nga nu lay ñaanal moy wekk sa photo ci salle bi rek ku deggu mu ne ko xol pa ba ngi ni quoi ci woné ko pa bi wëri pa ba gi lol de moy ñaan bi ala lélé mu ne pa bi dama ko bëgg organiser ben soirée quoi parce que ku bëggon ki nelan la ku bëggon ndongo lol ku bëggon baba mal la ku bëggon isulur la fo ñu organiser ko ben soirée xam nga ne pa bobu musiba dal na parce que bayiwul ku bax ginnam ñim fi bayyi kenn mënu ko ci ñaanal ndessane lélé nga gis ben kilifa bu faatu ci koji bayyi doomi goor yu nekk xassar buñ koy sang sax ko na ci kay japp ci mëne leen ñuko def rek utal leen ñuko def rek kenn ci ñom dugg ci morgu bi sax jema japp sax ci tank bi musiba wessuul lool kon nañu fank suñu wayjur nañu fank suñu ndey ak suñu baye aya bi ñu doon jang mbokk yi aya bi ñu doon jang dinañ ci jëlé juroomi mbir bu ñëk moy qasrul ibadati ala allah wahdahu duna siwa sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa jël jaamu jaglel ko bopam yalla momom jaamu ken warul jaamu ken kudul mom motax muné wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu len jaamu ken kudul yalla waye ñaarel aya bi muné al birr wal ihsan bil walidain nañu rafetal nañu mok al birr sa yo dege ci arab ñiko wax moy mok nit dafa wara mok ci ndiyam ak bayam sunu borom di woné misal mu né même ñom ñaar buñ la waxon na nga bokalé na nga def lu yalla bëggul mu né bu len top dé bu def lolu ñu la wax dé wayé nak na nga and ak ñom ci aduna and bu rafet ma tay bo febaron sa papa say né la dañuy dem ci xam yi nga sangu dañuy dem ci tour yi sampal la wala dañ lay takkal bejeun wala weñ gu ñuul wala lam mba sagar bu xonk wala bu weex wala weñ gu weex gu xonk gu ñuul dañ la koy takkal yalla mu ne bul tak waye nak bul bañ bu ñaaw de ne len rek yaay pap li dal kuma sañon duma ko tak ndax li yalla da koy téré bañ bobu ngay bañ parce que li jerejef yaay bo yalla yalla fe li ñu la bëgg def lo lolu musibe la baxul yalla daf la ko téré complètement bu ko def waye légui lan la yalla wax mu ne wasaibuhuma fi dunya ma'rufan andal ak ñom ci ñeek andal ak ñom so xeye nuyu len don tane wax nañ la lu bon méré nañ la bañ nga ko def méré nañ la sa yo xeye nuyu ji len dama ba sen nit nuyu len bala ngay xey bo wacce jaaral sen nit nuyu len bala ngay dugg sen nit ñool waxtaanal ak ñoom so amé dund gi warul manké ci kër gi so amé mais xolal tay lu xew ci ñun xolal tay lu xew ci ñun ci nu ñuy def suñu ndey ak suñu bayyi té lool du denkaane yalla moy wasaibuhuma fi dunya ma'rufan andal ak ñom ci ñek andal ak ñom ci lu baax lepp lo am lepp lo mën ci lu baax nday ak bay ben borom xam xam bu tuddu Yunus tuk lor la mune alquran ko simoje temedere esapoy nay min donki hen yide yo ciernama burena yum may bamma mune alquran temeri sar la ak fukki sar ak ñent 114 sar la alquran gisun ci ne la sa serign gënal sa nday ak sa bay dedet serign amul fuko yalla tuddu nday ak bay la yalla wax li ngay am diko defal ci serign sa nday ak sa bay buñ la ñaanale mu ñew kuy mi ngay jël xarmi mbazin bi ngay jël ganila bi fukki junni saaku ceeb bi billahi wallahi wa ta'ala boko wacce sen keur jox ko sa pap bu la ñaanale mu ñew ay legi diñu rat nonu da ngay gis ko xamne taxaw tabaxul bammelu bayam di tabax bammelu serigne bi ko xamne saaku ceeb duko wacce sen keur te feul manke wul ceeb te yalla ki la la denk ki la wax ci alquran ne ki la la denk ki moy sabab ki lepp lo meun ki la ke le lan la def ci yow da ngeen dajje rek mu nek borom xam xam ku bax nga yaakar ci mom dara lu bax la waye nak ñeekel fi ba pare ñeekel fi ba pare so defé fi li nga wara def ba pare nak leneen li mën nga ko def motax serigne ci bax yépp so ñëwé indi leen dañ na la ah man ak sa nday ak sa bay nga ni bay na fa lu mel nonu ñu na jërëjëf serigne su bax ci la wax duñu nangu kenn defal leen ku defalul ndeyam ak bayam parce que xam nañ ñom ñom xam nañ jang nañ kon mbokk julit yi man gor gorlu yeen xalé yi yeen ndaw yi gor ak jigen ndenkaana yalla bi mu len denk te moy al birr wal ihsan bil walidain mok rafetal ci ay wayjur wa adamil isaati ilayhima ci ñaka ñaawal jëme ci ñom nañ ci taxaw ki gëna pert ci aduna moy ki ñaawal ndeyam ak bayam yunti yalla muhammad doon waxtaan ak sahaba yi mu teud def ni njagana yo loxo bi mune len ñew len ma wax len bakkar yi gëna mak ci bakkar yi ngi teud de def ni talal tanki njagana yo loxo bi ne sahaba yi ñew len ma wax len bakkar yi gëna reey ci bakkar yi sahaba yi ne bismillah waxal ngi teud de mune al ishraku billahi bokale yalla wa uququ alwalidain ak dengue ñaari wayjur bakari gëna mak yalla dul balat yi ci ñeuk moy bokale outal yalla morom dendale ko ya de lenen ak dengue sa ñaari wayjur ñaari bakari ñu gëna mag ci bakari yalla duko bal yent yalla muhammad ci wëru ko muy khutba juma bisu aljuma mu yek ci minbaru jakka ji yenent bi jakam fim don tok di khutba escalier yi ñett la won bu tege premier deuxième troisième day tok kero gaay setlu ne yenent bi bimu tege tankam premier dafa wax amin mu tek deuxième mu ne amin mu tek troisième mu ne amin da di tok sahaba yi dal koy wër ne ko li nga def tay musuñu ko gis xamuñu tax nga def ko mune lan la def ñu ne ko dañu gis ne yow bi ngay def ci khutba bi da ngay yek ci minbar bi di wax amin amin amin tay wax nga ñett yoon amin lutax mune jibril mo doon ñaanal ñett nit alkande ñett nit yal nañ dugg safara yalla buñu tek yal nañ torox man yonent bi manan amin ñetti nit yonent bi neena yalla nañ torox yalla nañu alku yalla nañ dugg safara jibril mo doon wax lolou yonent bi nan amin nga def ne jibril buy ñaan yonent bi nan amin ñoñu fuñ jëm kan moy jibril zi quwwatin inda zil arsh makinin muta'in thamma amin. Kan moy Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minin raufun rahim. Ñaar ñi ki di ñaan ki naan amin, kon ñaan bobu ki mu jëm ko fu mu jëm day alku day torox day dugg safara. Ñu ne yonent bi ñett ñoo ñal la mu ne ku ñëkk ki moy ku fekke wéru koor te fexewul yalla bal ko. Allahu akbar. Fekke wéru koor te do wo ak bari Sénégal tay demb dama demon buntu pikini pakku lambay danaka lima romb ci ay mbar nit ñi añ romb mako ay auto ci tali bi lima romb la wax ci ay mbar nit ñi añ romb mako ay auto ci tali bi ndaysan ci wéru ko nit ko xamni da nga fekke wéru ko fexewo yalla balla lan moy sa taxaway ci wéru ko moy ndekki añ def lu la neex kep ku worul wéru ko boy der du safara febaro ponkal ni ling lingaral te gis nga ñak jom wessul wéru ko jot nga bané wor te lañ am ñaata té lay am ñaata 19 li dess ak li dess ak li ñu passé lopp ku gis ki ni da nga nan waaw ak ku worul ñom ñaar ñu dend no koy xamé ndax ku worul mom dañuy bind fi ci jëbi ki dafa wor ku woron ki da ngay gis waaji yendo lek yendo nan te bu ngone mu ñew di jiro nak bu xëd joxé mo da xëd ñëpp gis nga bo worul ci wéru koor da ngay gëna fokalé yaay raw golo do su yalla sa biir bi lay yaatal da ngay won rek muy peer douce rek anawa ila douce dara du taxaw yeppay rasta sa ci jëm do yeg dara yalla mo la koy tek da ngay lekkal da ngay melni kuti da ngay dugg rek di ratalé mburi xalé yoron añé ci ab buñu nga tangal lu ne nga dugg ci yalla kon ku fekke wéru koor fexel yalla bal ñu ne ko ñaarel mu ne ku fekke ndeyam ak wayjur bayam di dund te amul ci ñom ñaar aljanna fim nek ni ñun kep ku ci sa ndey sa bay di dund yow da nga waram aljanna bala ñuy genn aduna nga am aljanna nga fexé bis sa bay té sa loxo né la yow gërëm na la ba ci kanamu yalla contane na ci yow yalla na la yalla sutural nim ma suturalé lolou boko amé jéna fo dem nek ci sutura ba ngay dé fo dem nek ci sutura concours bo duggal sa keuyit usine bo duggal keuyit gi ñu jël ko tukki bo tukki egg dëkk jambour xamuñu la nga gis kula fat est ce ñaanu way jur du fanan Allah yeralent bi neena ñetti nit yalla du dello sen ñaan ñetti nit bala may wax ñetti ñi ma eggali ñetti ñe ba bare ñetti ñe kan moy ki ñeekol ku dul wor ñaarel moy ku fekke ndeyam ak bayam di dunduti amul ci ñom ñaar aljanna ñettel ku deg Muhammad te waxo sallallahu alaihi wasallam yonent bi neena kep ku deg sama tour bi te julli wo ci man yow yalla nga alku motax sa yo degge ñu ni Muhammad waxal sallallahu alaihi wasallam yonent bi neena ki nay deg deg moy ki deg ñu ni Muhammad te waxul sallallahu alaihi wasallam ki dafa nay gaay mba nayu len Muhammad tour bi dafa neex dafa am vitamine C Muhammad tour bi dafa neex محمد صلى الله عليه وسلم يالا داكو فونك يالا داكو ويك يالا مستجار سي تور بي خامغا لوم كاي واخ يا ايها النبي يا ايها الرسول Taha Yasin subhanallazi asra bi abdihi yalla mustasallu muhammad ndax bëgg biñ ko bëgg yalla daf ko bëgg yalla daf ko fonk mbinde fiep mo ci gën ma khalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bainal wara alhaji malik ne law lam yaluf fil fada'il kawni tal'atuhu tabqa albariyatu fi zalma'i allah cheikh ahmed bamoune lam yabdu misla mustafa sirran wa jahran fil baraya sarmada muhammad sallallahu alayhi wasallam moone ñett nit yalla du dello sen ñaan ñett nit suñu ñaané rek yalla nangu ñu ne kan mu ne ko wor ba ngon di dog bu ñaané yalla may ko xolal fim nek ni tubab yi dañ ñoo naxa nax bu heure dog bu joté dañ ñi tégal ben théâtre ci télé nga gis ku ne rek kenn du ñaan té heure bobu heure ñaan da nga wara téwlu di ñaan ñaanal sa njabot ñaanal sa bop ñaanal sa burum kër ñaanal sa ñaan heure bobu so ñaanel yalla dalay may ndax da nga wor ba ngon so ñaané yalla may la do nga wor ba heure bobu jot yalla jakarlo yow nan la ñaanal lu may la nga ko yalla awma jot damay sétane théâtre sa neex lay sétane ak mbukhri bobu pata bi num tudati tan yoy di naw di lek medi yalla mu sétane mari ndiago bayi nga ñaan ñaanu amo dara parce que dañ la néwon ñaanal ñu may la yalla mi ngi jakarlo yow néla ñaanal ma may la tay bo demon ci Macky Sall ñu mune la ñaanal ma may la nga tok di ré rek gis na Macky nga ñibi ci ñu néla nga ni man kay gis na ko rek ñu la wax sa wa keur yakar na né sax bu rew kon para dom ji dina ñew rek pesko ben pes ñaanal ma may la yalla di wax taloko ndax théâtre buñ la tégal ñaarel moy ku fekke ndeyam ak bayam di dundu te amul ci ñom ñaar aljanna ñaanu ndey ak bay sa ndey ak sa bay buñ la ñaanalé rek terminé suñ lay ñaanal muy ñew motax ñu wara def ndank bala ñuy ñaanal lu bon motax soxna yi jigéen yi ma leen di dégg ngeen def attention amna lu bare bari tay lu ngeen perte c'est parce que xalé bi dafa nek xalé def la dara nga dakku ba ci digg mbedd mi sanni ko dara ne ko yalla nga torox ci sa xol nga ko jëlé ñaan bi dem na direct xalé bobu dootul teki parce que ya ko ñaan lolou ñaata la ko yaay yi di def yalla nga torox yalla nga dé yalla la auto deur ya wa légui nak xalé bobu mag jang ba sonu concours bu ne mu dugg ci tukki bu nek mu def ko fu nek mu dem dara yep teju parce que yow ya ko ñaan bayyi wo ci xel bi ngui koy def parce que da nga meron instant bobu nga mer diko ñaanal lu bon ne ko yalla na la yalla soppi yalla na la yalla wëlbeuti yalla na la yalla wañi waye boko juré yalla ne la boko ñaanalé ñaan ngi nangu nga ne ko yalla na la sama ak top yow yalla na la yalla reub yow yalla nga joy ni ma joy lo ni yalla lay koku su bëgge deltu ginaaw tamit du dem parce que yow ya ko def motax nañu contrôler suñu bop benen ci kuy ñaan yalla may ko moy kuñu togn bu leni togné nga bay ba guddi bo mom sax duma ko wax bo woru ta wax ñaan ko ñu togn bu leni togné nga ñaan ko yalla day nangu ñaan gi na yam fofu rek way bo waxe niñ koy defé légui gaay jox dem jappi parce que shaytan moy def lool dafa am ben xalé bu jigéen mu ko don jangal ben magam da ko musul dur dur yu mit te mag gi lu soxal mu dur ko moy da doon muru kesse mag gi nako do fi muro munako damay muru parce que yalla ko santane mag gi tekki ceinturem ci ci ndigam dur ko boucle bi ba yaram bi nacc xale bu jigen bi wax ci dara dafa dem def limi def dal di koy ñaan yalla gis nga bu fi ñu tok waji mënta tekki té diplôme diplôme am nako bép diplôme boy xalaat ci Sénégal nit am ko mom am nako mais mënta liggéey parce que dafa togn ñu ñaan ko yalla motax nañ bayyi togn la tazliman idha ma kunta muqtadiran fazulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu aynak wal mazlumi muntabihun yadu alayk wa aynullahi lam tanami da ngay togn dum teud dina law ki nga togn baye ba guddigi xatch mu dem japp talal sijadam jakarlok boromam di sujud di ñaan yalla di sujud di ñaan yalla bala fajar ñaan gi daldi yalla daldi koy accordé lutax ñetti ñaan yoyu amul kiray digënté mak yalla wayjur su ñaané rek malaakai duñ ko yobbu yalla mo koy jëlal direct bopam ku ñu togn bu ñaané yalla mo koy jëlal direct bopam motax togn ak ñaanu wayjur baaxu légui nak sa wayjur waxuma la mu ñaanal lu bon mais dang ko togn ba paré mu ñaan la yow paré nga paré nga kon mbokk julit yi yeen xalé yi yeen jarbaat yi mbokk yi nañu bayyi xel mag ñi nekk ci biir kër gi budé ko goor budé ko jigen budé kenn budé ñaar même buñ fi nekkatul sax so leen bayé ñaanal sa yef yep ubu même buñ fi nekkatul même buñ fi nekkatul so leen paré ñaanal sa lepp ubu nit bu way juram genné aduna sax daf ko war di jéggulul yalla al istighfar diko jéggulul wa du'a bir rahma nga koy ñaanal yalla yermande yow yalla ma ngi lay ñaan ci sa magay ci sa katan ci sa meun yow yalla yalla nga yeesal yermande ci sama bammelu yaay wala sama bammelu baay sa papa fofu mu nek yermande diko fa fek muy xamne dom ji ma fa baye momako yonde amna ño xamne xam nga duñu ñaanal seen papa ak seen yaay waye seen papa ak seen yaay ñoy nek alakhir ba pare di len ñaanal nan yalla waye ten ko ray bam ñew fa yalla de way fek ci ma dafa am ben goor ci Mauritanie yalla da ko mayal mu am geleem yu bare bare geleem yi dañ koy rat soomi lañuy réré kër gi reuy kër gi dafa reuy buñ ko naté buñu raté ba paré dañ koy def ñaari kraf ñaari leket leket bi wa kër gi réré ko leket bi ñu dencal ko goor gi ba mu yewu guddi mu jog jël leketam rër benn bis xalé yi rat gëlem yi daali jël soomi réré ko faté goor gi yow fajar rek songu leketam gisul dara no wa ana sama lagat gisul mu teud fanano xif bu wursal mu yew ñu julli ji fajar ñew tok mu ne wa bi reer ngeen xalé ne wa reer nañ kay mu ne ana sama reer ñu ne ko papa dañ la fatte mu ne may dund nek ci kër gi ngeen fatte ma te ma ngi dund tukki wu ma dewuma fenn deewuma ma nek fi ci kër gi ñeekale na teud ngen di reer fatte ma ñu ne ko woy woy woy wax deug yalla dañ la fatte ne wa baam mu baye ba jant bi tang mu dem ci marché ba ne ñew leen kër ga damay saraxé wa marché bi yeb bu bu ko ñew mu ne jur yi nak yek bay yi xar yek gele mi lu way jël ya ko mom sarax na la ñu jël lepp yeb mbotta sax dessu xeyna ko wa papa li nak mu ne damay liggéey légui ni sama bokk bala may dé ngeen may fatte damay bañ de ngeen faté ma liggéeyal légui sama bop ci lima am ma liggéeyal légui sama bop bala may dé bayi len ngeen may faté ñaata sénégalais ño faté sen bop ñaata sénégalais ño faté sen yaay ñaata amna ci ño xamna ñun bi sen papa fatok legi musni julli ñaari rakene yalla yeureum ko kenn ci ñun bo amone ku ñu tejj ci police bi ñu tejj ko fa ñaari wër nga tok seti woko yobuloko lek yobuloko nan bu genné fekk ci kër gi noy def da ngay siggi xol ko wala dang koy téru soko sédé mu ñew da ngay daw téru ko buy ñew day contane ci wala da lay jëpp legi nak xolal ki may wax ni kasso gi la nek rek kasso fi ka nek alakhira nak nga xamne legui boy waxtan sax do to tuddu turum ndax bëgg ko faté ñaata ci ñun ño faté seeni pap ñaata ci ñun ño faté seeni yaay ño xamne ñom faté wuñ la woon yow yow tay nga mag faté len ndaysan lélé gis nga gis ku tukki ko xamné bi muy tukki yaayam dafa jaay ay takayam papam jaay yeen say sa nga gis ko xamné papam dafa jaay kër gi nako li lepp ndax ñun yow lañu am démar rek bo amé fo ñu jëndal kër baax waaji daal di naw egg xoti numéro téléphone yi sans écrit tok japp ñamaram cadre pa bi kumu gis mu joggé dekk mu na wa yeen koku day mangas han mi ngi dund ah mi ngi dund kay waye dafa am jabar tubab faté complètement xolal té yow bi ngay dem ñi ñoo taxon nga dem bi nga amé ñi ñoo tax nga am kon mbokk yi nañu xamné même suñu wayjur buñu génné aduna dañ leen wara ñaanal yalla al istighfar wa du'a bir rahma lil walidayn yanfa'uhuma ba'da wafatihima neena ñaan bobu ngay ñaanal sa ndey ak sa bay même buñu faato ñaan bi daf leen di fekk daf leen di jëriñ kon yow jëriñ nga leen buñuy dund jëriñ nga leen buñu déwé lool moy doom ku nekk ci ñun nak doom ju mel noon la wara bayyi nga gor gorlu ba nga am doom ju mel noon doom jo xamne bi muy dund lepp lu mu am bokk na ko ak yow so faato mu continue di la ñaanal waye kañ ngay am doom ju mel ni moy boko joxe yalla mu yaral lako waye bo amé doom jox ko Jean ak Paul ñu yaral lako bu magge fatel bala muy dé bala ngay dé sax la lay faté ba paré mbokk yi ndey ak baam alcorane mo ñuy orienté mu né pour société bi baax pour ñu nekk ci jamm moy fokk ñu respecté ndey ak baay fokk ñu fonku leen fokk ñu gëm leen alcorane mo ñu wax né sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ma ngi jël nit diko denk ndey ak bayam parce que ndeyam ak bayam dañ ko jëlé fu sori hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini fan xolo ëmb muy wëlbeuté yow di tourner ak yow di jog di daanu léla nga gis yaay ju bot muy taw mu jël parasol bi timalé dom ci léla nga gis yaay ju ndaysan ci jamono yonent yalla nuu xam ngeen nuu yalla ko yoni won ci ay nitam mu ñew di len war nit ñi lank bañu deg yalla ne asaman ci waccel ndox mi nga amon suuf ci gennel ndox mi nga amon yalla di alak nit ñooñu amna benn jigen bo xamne dafa tok téméri at amul dom yalla def mu am dom mu dajé mbugal momu di ñew bimu amé dom waxtu nga xamné asaman ci mu ngi wacce ndox suuf ci di wacce ndox alcorane bi ñu netali né fal taqal ma ndox mi dañu dem ba dajé ndoxu kaw ak ndoxu suuf naw soosu kum gëmul won yalla mu daw yéc ci benn montagne ak dom ci ndox mi top ko muy yéek ndox mi diko top muy yéek ndox mi diko top ba montagne ba famu yëm mu taxaw ndox mi di yéek ci tanki ba ci oum yi ndox mi di yéeg ba ci pooj yi, ndox mi yéeg ba ci ndigg li, mu daal di tekki mbootu bi mu booton doom ji, daal di uuf doom ji ndox mi yéeg. Mu yëkkati loxo yi ci kaw ndeysaan ngir doom ji bu mu lab, ndox mi fekk ko foofu jaxase ko ak doom ji. Xoolal ni mu bëggee doom ji, bëggul doom ji dara laal ko. Moom bëgg naa dee, mais bëggul doom ji dee. Bëgg naa dee moom, mais bëggul doomam dee. Yaay ngay gis mu yanu paan, su paan bi doon këpp di daanoog moom, du daanoo côté bi xale bi nekk. Moom day def effort pour buy daanu, moom na daanu, waaye bu mu daanu ci kaw xale bi. Yaay mooy ki nga xam ne bi nga nekkee xale nga feebar guddi, ñëpp di nelaw, même paa yi sax dañuy nelaw yenn saa yi. Wala ñu ne waa yow nawal sa doom ji, man damay xëy suba, nawal sa doom ji, génn leen néeg bi dem fee ci warandaa bi. Nga gis ñu génn, paa bi delloo bunt bi moom tëdd, maire bi nekk ci ëtt bi moom kenn, di jànkonteeg muusi ak kaña yi, du nelaw ba fajar jot, mu yenu la yóbbu hôpital, del siwaat, ah nekk ci liggéeyam du nelaw. Gis nga kooku nga xëy suba mu naan la nga naan ko après lan la woon nag ah mais lan la lan la xam nga yow xamoo yaay kan. Mbokk yi maa ngi yemale fi waxtaan wi ndax waxoon naa leen ne incha allah tisbar laa koy pare parce que damay jiite ji. Ñaareel bi mooy damay tafsir 3h 5h, mais almuhim maa ngi leen di encouragé. Yéen ñi def lii maa ngi leen di encouragé, maa ngi leen di soññ, maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla saxal ci lii. Ñoo ngi ci weeru koor, weer woo xam ne ku ñaan yàlla yàlla may la. Maa ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala lii yal na leen ci yàlla saxal ngeen bañ ko bàyyi. Yal na leen yàlla gëmloo seen diine, yal na yàlla dëgërloo leen ci seen diine. Ñun ñëpp yal na yàlla wàññi ba ñu mun a déggal sunuy ndey ak sunu bàyyi. Wax ji ma doon wax nag, boo amee ay njuumte na ngeen xam ne doomu aadama bu matul moo doon wax ak yéen. Li mu bëggoon rek mooy lu rafet, lu jub, lu bàyyeekoo ci yàlla. Xam ngeen lépp lu bàyyeekoo ci yàlla dafa war a jub, dafa war a rafet. Suñ ko waxee nit ñi dégg ko neneen rek mooy ki ko wax moo ko wax ni mu ko warta waxee. Kon bu amee lu ci dëng rek maa ngi leen koy jégalu yéen ñëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yaarama camara jasakumullah xeyr allah baraka fiik. Bu fekkee incha allah am nañu ay laaj li ñu desee ci comme et demi lañ nekk fii ba 2h15, incha allah bu ngeen indee question yi ñu tontu. Ku am ay laaj rek bu indee laaj yi ñu tontu, ku am looy laaj. Bismillah, rajo baa ngi nii.